Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia Ci radość. Kup na przykład boczek bez kości marki Rzeźnik 9,99 za kilogram. Tylko 9,99. A wszystkie kosmetyki marki Cien Food for Skin teraz 30% taniej. Tak, aż 30% taniej. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 24 lipca, jest 20. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Prezydent podpisał ustawę o zerowym picie dla młodych. Nowy brytyjski premier przedstawił swoje priorytety. Kierowcy, uwaga na widoczność w nocy, będzie mgliście. Począwszy od Pomorza Gdańskiego, przez Kujawy, Mazowsze, po Lubelszczyznę oraz na krańcach południowych. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zerowym podatku PIT dla młodych. Oznacza to, że osoby do 26 roku życia, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub zlecenia i osiągają dochody roczne mieszczące się w pierwszym progu podatkowym, nie będą płacić podatku PIT. Rząd zakłada, że z ulgi skorzysta ponad 2 miliony osób. Ustawą zostaną objęte te osoby, których roczny dochód nie przekroczy 85,5 tysiąca złotych. Limit w tej wysokości będzie obowiązywał od przyszłego roku. Jeśli chodzi o dochody uzyskane w tym roku, będzie on wynosił niewiele ponad 35,5 tysiąca złotych, bo ustawa wejdzie w życie 1 sierpnia. Downing Street numer 10 ma nowego lokatora. Urząd premiera Wielkiej Brytanii objął Boris Johnson. Kilkanaście minut po otrzymaniu nominacji z rąk Elżbiety II nowy szef brytyjskiego rządu powiedział o swoich priorytetach. To m.in. wyrównywanie szans, dofinansowanie służby zdrowia i edukacji oraz dokończenie Brexitu do końca października. O czym z Londynu Adam Dąbrowski. To powitanie Borisa Johnsona w jego nowym domu, Downing Street numer 10, ale na zewnątrz tłem jego przemówienia były głośne protesty. Wypełnimy obietnice, jakie parlament dał ludziom wielokrotnie. 31 października wyjdziemy z Unii bez żadnych wymówek. Boris Johnson podkreśla, chcemy nowego porozumienia z Unią, ale gdy okaże się to konieczne, wyjdziemy bez umowy. Większość parlamentu, w tym część partii Johnsona, sprzeciwia się jednak takiemu rozwiązaniu. Dofinansowanie służby zdrowia i sektora opieki nad ludźmi starszymi, inwestycje w edukację i wyrównywanie szans to inne priorytety wymienione przez nowego premiera. A obywatele unijni, w tym Polacy? Zwracam się bezpośrednio do Was, mówiąc dziękuję. Dziękuję za Wasz wkład w społeczeństwo, dziękuję też za Waszą cierpliwość. Zapewniam, że za czasów mojego rządu będziecie mieli całkowitą pewność co do prawa, by tu pozostać. Boris Johnson tworzy właśnie nowy rząd. W pełni powinniśmy poznać go jutro. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Nowemu premierowi pogratulował m.in. przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. Drogi Borisie, gratuluję objęcia urzędu. Z niecierpliwością czekam na spotkanie w celu omówienia szczegółowo naszej współpracy, napisał na Twitterze były polski premier. Teraz ważna informacja dla kierowców. Synoptycy ostrzegają przed gęstą mgłą w nocy. Jak zapowiada Michał Ogrodnik z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, mgły wystąpią w wielu miejscach w Polsce i znacznie ograniczą widoczność na drogach. Szczególnie w centralnej części kraju, począwszy od Pomorza Gdańskiego, przez Kujawy, Mazowsze, po Lubelszczyznę oraz na krańcach południowych, głównie w kotlinach górskich, tworzyć się będą silne zamglenia i mgły, które mogą ograniczać widzialność do 300 metrów. Mgła pojawi się głównie w drugiej połowie nocy, nad ranem powinno zanikać. Na koniec jeszcze ważny apel. Polska Akcja Humanitarna prosi o finansowe wsparcie dla mieszkańców Wenezueli. Brakuje produktów spożywczych, środków sanitarnych, prądu i podstawowej opieki medycznej. Ludzie wybierają różne, często dramatyczne sposoby na pozyskanie pieniędzy. Mamy tam do czynienia z ludźmi tak zbiedniałymi, wycieńczonymi i zdesperowanymi, że kobiety sprzedają swoje włosy, żeby wydostać się z Wenezueli. Wiele z nich zostało też zmuszonych do prostytucji. Mówił Rafał Grzelewski z Polskiej Akcji Humanitarnej. Do tej pory organizacja wsparła prawie 20 tysięcy osób w Wenezueli. Według danych ONZ-u z kraju z powodu hiperinflacji i skrajnego ubóstwa wyjechało około 4 milionów mieszkańców. Najwięcej osób przyjęła Kolumbia. Wolontariusze Polskiej Akcji Humanitarnej chcą właśnie tam przystosować jedną z opuszczonych szkół na potrzeby uchodźców. Mieliby oni zapewnione noclegi i wyżywienie. O tym, jak pomóc, przeczytamy na stronie internetowej Polskiej Akcji Humanitarnej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Och, dużo wspomnień tutaj poza anteną już w ogóle i opowieści się wydarzyło. Paula i Karol zgodnie z obietnicą w naszym studiu. Paula Bialski. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. To było do Pauli teraz. Przepraszam, ja nie wiem. Mam teraz niższy głos. Strzemieczny. Dzień dobry. Starsze lata. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak. Zapowiedziałam już przed godziną 20, że wy teraz macie taki rok jubileuszu. 10 lat oficjalnie. Liczymy te 10 lat od momentu ukazania się pierwszej epki, tak? Pauli i Karola na rynku, bo przecież to niemożliwe, żebyście znali się tylko 10 lat. Brzmicie zawsze i wyglądacie tak, jakbyście się znali całe życie. No tak, to prawda. Faktycznie znamy się dłużej, ale nie tyle dłużej, nie bardzo. I naprawdę nie znałam Karola w 2009. Znałam go tak trochę przez naszych znajomych, studiowaliśmy razem, ale grać, żeby znać go, to myślę, naprawdę nasza przyjaźń ma chyba tylko 10 lat. No dobrze, ale teraz czy po 10 latach możesz powiedzieć, że go znasz? To jest pytanie dopiero podstawowe. Takie, niestety, że... bardzo go niestety znam. Za dobrze. Za dobrze. Nie, no. Myślę, że mało jest osób, co tak cię zna jak ja. Co, Karol? To jest prawda. Tak. Czyli jakby co, to zawsze do Pauli trzeba kierować wszelkie zapytania. Na mój temat, tak. Miał jakieś wątpliwości. No, ale czy ty możesz się, Karol, w drugą stronę też tak odwdzięczyć, tak, że to jest taka tak? No, wiesz co, to jest w ogóle niesamowite. Mam kilka takich przyjaźni przez muzykę, które powstały i to są największe przyjaźnie, jakie w życiu mam, i z Paulą właśnie to jest coś takiego, że naprawdę się nie znaliśmy wcześniej i dopiero tworząc muzykę, jeżdżąc razem, występując, jakby tyle się dowiadujesz o sobie nawzajem i jakby to są tak silne doświadczenia, że ta przyjaźń jest naprawdę wyjątkowa i nawet nie wiem, czy to nie jest coś więcej niż przyjaźń, w sensie to jest jakieś takie zobowiązanie życiowe czasami się z tego... No tak, bo to jest takie bardziej siostrzeństwo, braterstwo, prawda? To jest bardziej rodzinna więź, która właśnie zakłada to, że nawet jeżeli ktoś ma gorszy moment albo że trzeba naprawdę trwać. Nas irytuje, dokładnie. To się trwa, tak? Że się nie mówi, no to ja już sobie idę, bo ty jesteś teraz w takim humorze, że mi to nie odpowiada. To Mother's Stew, od którego zaczęliśmy. Brzmi, jakbyś to znała te sytuację. Słuchaj, no wiesz, no każdy, mam nadzieję, że większość ludzi ma szansę doświadczać takich długich relacji, bo to jednak jest ciekawe wyzwanie. Ale wracając do muzyki, jeżeli pozwolicie, to na tej epce wspominanej z 2009 roku to nagranie się pojawiło, ale nie w wersji, której słuchaliśmy przed chwilą na antenie, bo to jest wersja już z płyty, która nadeszła w roku 2010. Te pierwsze nagrania, to jak to było, jakby kiedy wykluwała się ta znana nam teraz już doskonale wasza stylistyka? Kto miał wtedy decydujące zdanie? Pamiętacie jeszcze te 10 lat temu? Jak to się składało? Z jakich klocków? Na pewno Karol na początku. Ja też w ogóle nie grałam muzyki przed Karolem. W sensie grałam jakoś w teatrze, w liceum, ale to w ogóle się dla mnie nie liczyło. I Karol naprawdę odnalazł we mnie muzyka, bo powiedział: hej, w ogóle fajnie śpiewasz nawet. Nawet grasz na skrzypcach? Wow, okej. Okay. Ale on też nagrywał wcześniej Stanem Miłości i Zaufania z różnymi innymi zespołami i ja jakoś ufałam mu, że okej, okay, tak piosenka ma wyglądać, tak i tak to... I on też przyniósł kilka numerów. Love Someone, kilka jeszcze numerów on przyniósł do nas i zaczęliśmy nad tym pracować. To na pewno Karol był szefem. Dlatego mi się te pierwsze płyty o wiele bardziej podobają. To się szybko zmieniło. Właśnie chciałam zapytać, w którym momencie, jak gdyby poczułeś, że oddajesz, jak gdyby ten taki autorytet całościowy na rzecz demokracji. Bardzo szybko. W ogóle ja miałem pomysł na początku ten zespół, że Paula będzie mi śpiewać chórki. Wiesz, to jakby... Co? Podzieliłeś się, no właśnie, nie podzieliłeś się. I jakby, tylko że już po jednym spotkaniu zacząłem, że w ogóle to w ogóle nie ma żadnego sensu, że Paula jest osobą z taką charyzmą, z takim pomysłem na muzykę, na brzmienie, na to, co chce, że w ogóle bardzo od razu się zrobił to twór nasz we dwójkę i chyba nawet ja zaproponowałem tą nazwę Paula i Karol, żeby tak ustalić to, że... Chórki. Żeby było jasne, że jesteście na równych prawach na scenie. Wracam tak? do tego pomysłu. Słuchajcie, ale bo też wspominanie i opowiadanie tego wszystkiego wiąże się jakby z naturalnym cyklem teraz, w którym jesteście, bo dojdziemy do tego, mam nadzieję, na zakończenie naszego spotkania, że pracujecie nad koncertem, który te 10 lat ma, że tak powiem, uświetnić. Nie zamknąć oczywiście, czy też podsumowywać. Zobaczymy. No nie, strasznie. Ale czy w związku z tym, wiem, że w związku z tym musicie się przysłuchiwać, wybierać, dokonywać jakieś decyzje, podejmować jakieś decyzje na temat tego, co zaprezentować i to jest szukanie takiego zestawu żelaznego, czy jak się taki koncert urodzinowy konstruuje? To jest w miarę trudne, znaczy trzeba... Tak sobie wyobrażam, bo czas jest jakiś ograniczony pewnie. Tak, tak? Ja właśnie na początku mówiłam, czy możemy zagrać przez 2 godziny, i potem oczywiście menedżerka i klub powiedział, no może to jest zbyt długo, koncert życia, taki mega koncert, ale to jest bardzo trudne i wybieramy też nie tylko numery, które my lubimy, ale też ja myślę, że ta setlista się jakoś tworzyła też wokół tych wszystkich muzyków, których graliśmy i zaprosiliśmy ich wszystkich na ten koncert i też zawsze nie tylko najlepszy numer, ale numer, który był zagrany i tak oddał jakąś duszę tej osoby, która to grała, na przykład Hole Again, to Szymon Najder, albo zagramy What You Say I Know, który Krzysztof Thun też grał, no to przeróżne i tak sobie dobieramy. Aha, czyli na podstawie playlisty i setlisty właściwie tego koncertu będzie można troszeczkę przeczytać was jako zespół. Istotne momenty, czy też współpracę. Tak, i też jakby nasz pomysł był taki, że zaprosić wszystkich muzyków, którzy grali te dane partie w danych momentach. No, więc jakby będzie naprawdę, nie wiem, 10-15 osób, które będzie w różnych momentach się pojawiało. I tak. I nawet mieliśmy już taką jedną próbę ze składem, gdzie Staszek Wróbel grał na bębnach, Krzyś Pożarowski na basie, Szymon Najder na gitarze i to było tak wzruszające, kiedy usiedliśmy razem i zagraliśmy, bo ostatni raz to było ileś lat temu. Przejechaliśmy razem naprawdę kawał świata w ogóle. 200 koncertów graliśmy. No i po Europie, po różnych miejscach, w bardzo trudnych warunkach. Wiele razy właśnie się kłóciliśmy i nagle po prostu po latach sobie to zagraliśmy i praktycznie wszyscy się tak rozśmialiśmy. Więc Jezu, ile rzeczy się wydarzyło. I chcemy właśnie to, żeby przenieść to trochę na scenę i pokazać ludziom te momenty z historii zespołu. To jeszcze wrócimy oczywiście do konkretów a propos tego koncertu. Teraz zróbmy przerwę na muzykę. Ja, no, nie mając tej wiadomości, nie mając tej wiedzy przede wszystkim na temat tego wszystkiego, co się wiąże z piosenkami dla zespołu, wybierałam tak troszeczkę też po omacku na nasze dzisiejsze spotkanie, bo na przykład postanowiłam teraz zaprezentować utwór, który jeszcze pasuje, bo jeszcze jest lipiec i sprawdźmy, czy wasze intuicje na temat słuszne czy niesłuszne. Lend me a hand, tell me the things that I don't understand. Darling, leave these uncharted seas, the weight off your shoulders and dirt off your knees. Darling, hold your own, lay down perfect, left alone. Hold your own, lay down perfect, left alone. Tell them I'm wrong and tell them again. All your friends, tell them I'm lost but tell them I'll wait. Wait for July, for July, for July. Only wait for July, for July, for July. And cool. This could be it's really soothing. It's like I think this could be no problem. String changing song. A string changing song? What do you mean? Like Carl breaks his string and just melody that we can play. Co to było? Nagranie July to był ten utwór, który wybrzmiał na antenie, a ten ogonek to? Tak, to było, jak graliśmy trasę po Europie w 2011, siedzieliśmy właściwie chyba to było w lipcu czy w sierpniu, w małym mieszkaniu w Paryżu i czekaliśmy na następny dzień. Chyba w takiej kawalerce w 7 osób. Tak, 7 osób w jednej kawalerce i sobie graliśmy coś i zdecydowaliśmy dołączyć to do tej piosenki na taki sekretny, mały myk. Bardzo, bardzo fajny klimat. To był Szymon Najder i grał na gitarze, ja sobie grałam na cymbałkach. Ten sekretny mały myk można znaleźć na płycie Hall Again, to jest rok 2012. Wskoczyliśmy właśnie na ten album. Też przygotowując się do spotkania z wami, postanowiłam prześledzić, jak zmieniały się te teksty tak zwane promocyjne, które towarzyszyły waszym wydawnictwom, no bo to, że do znudzenia już teraz wiemy, że jak ktoś ma was zaprosić na koncert, to mówi, no i będą roześmiani z tej jasnej strony życia Paula i Karol. No to jest już taki wasz, po prostu takie wasze przekleństwo. Trademark lub też czasami pewnie coś, co może zdenerwować, ale rzeczywiście no, pozytywne emocje wyzwala wasza muzyka także. Więc na początku przede wszystkim stawiano właśnie przy okazji epki w 2009 roku na podkreślanie tego, że jesteście tacy self-made, że w sypialni nagrywacie, tak, że to jest taka właśnie muzyka ludzi, którzy poza systemem. Sprawdzasz, skąd ja to czytam? No czytam z oficjalnych wydawnictw. Proszę, ich płyta Goodnight Warsaw, a to muszę po polsku, epka Goodnight Warsaw była nagrywana w sypialni na ulicy Tucholskiej, a także w jakimś studiu na ulicy Londyńskiej, tak? Co to było za studio? Igora musiało być. Tak, to musiało być Igora. Igora Nikiforowa. Tak. Na Saskiej Kępie. A, to też w mieszkaniu u niego po prostu. Kompletnie zapomniałam. Więc na potrzeby promocji nazywano to studiem na ulicy Londyńskiej. No i potem są jeszcze wymienione tak różne inne lokalizacje, ale właśnie Igor Nikiforow tutaj też występuje w tak zwanych kredytach, czyli jako osoba zaangażowana w tworzenie tej płyty. I dopiero przy drugiej płycie pojawia się właśnie to zaakcentowanie tego nastroju i tego, co się wiąże z waszym światem takim pozytywnym. No ale to odskoczmy od tego pozytywizmu, bo to chyba w ogóle dla was nie ma znaczenia, prawda? To nie opowiada się o sobie w ten sposób, ale człowiek raczej nie myśli, nie? Nie, no na pewno. To jakby to jest coś, co jakby zostało nam przypisane, ale jakby i to oczywiście nie jest jakby... Nie by była to pomyłka jakaś. No, to jest tak, że nie lubimy, jak to nas spłyca, bo jakby to nie znaczy, że nie jesteśmy bezrefleksyjni, albo nie znaczy, że nie przejmują nas rzeczy, albo że w tekstach nie ma rzeczy istotnych. Bo i to jest chyba tylko tyle, bo tak to w ogóle by nam nie przeszkadzało, że ktoś uważa, że mamy fajną energię, no to tylko się cieszyć, bo tak o sobie to jest ekstra. Ale jeśli ktoś ma nas za głupków, to ja nie za bardzo lubię. Dokładnie. I proszę tę osobę, że ze mną wyszła na dwór i to rozwiązała. Tak. Znaczy, grając oczywiście na gitarze, prawda? No to o tym rodzaju rozwiązania. Dokładnie. Znaczy jest wiele naszych fanów, którzy mówią, o miałam depresję i przyszedłem na wasz koncert i było ekstra. I to jest naprawdę niesamowite i dlatego też gram muzykę, żeby jakoś dotknąć tych słuchaczy, ale tak jak Karol mówił, że jest to, w Polsce zwłaszcza, że jest to jakoś niespójne, że grasz jakąś taką muzykę, która ma jakąś tam energię i to już musi być jakieś płytkie i mamy piosenki o śmierci. Calling jest o śmierci, o opuszczeniu naszego świata, który jest strasznie intensywny i śpiewam to, nie wiem, mojemu szwagrowi i to jest naprawdę, rozpływam się w smutku, ale no dobrze, może fajnie to brzmi, ale jest to naprawdę... Jest to też o czymś ważnym, o czymś głębszym. Tak. I tych przykładów można byłoby dawać znacznie więcej i może tutaj postawimy kropkę po prostu na temat tego, bo z drugiej strony po prostu ludzie, którzy nie zaglądają za okładkę książki, za okładkę płyty. No jest taka grupa, no ale jasne. Można powiedzieć albo trudno, albo próbować do nich dotrzeć, albo dać sobie z tym spokój. Dokładnie. I się nie frustrować. Koncerty i to, że jeździcie też po świecie, bo przecież to nie tylko Polska. Czego was nauczyły? Poza tym oczywiście, że się tak zaprzyjaźniliście i mówiliście o tym na samym początku, że człowiek widzi się na dobre i na złe. Na dobre i na złe. No tak, to też z kolei serial. Do serialu mózgi nie zrobiliście jeszcze, prawda? przez te 10 lat? Coś się pojawiło, w sensie coś kiedyś ktoś kupił. Że ale ktoś gdzieś nawet wykorzystał po prostu tak, jakiś utwór, tak? Było, tak, było. Poczekaj. Do jakiejś komedii romantycznej czy coś. Do komedii i do serialu. W Stanach jakiś serial. Tak, w Stanach coś to było, trochę się tego ten pojawiło, ale nie jakoś, nie tak, żeby ktoś nam powiedział, napiszcie tak muzykę do serialu. Do czołówki, tak? Żeby do czołówki. Się nie, to, jakoś, to jeszcze czekamy na tą dokładnie propozycję. No to ale myślę, że teraz to zostało usłyszane. Ale czego się nauczyliśmy? Dla mnie też oczywiście cierpliwości, to jest, jestem tak niecierpliwą osobą, ale trzeba być cierpliwym, jak ktoś jest spóźniony na próby, albo jak ktoś ma, nie wiem, w busie jakieś problemy, to trzeba jest, żyjesz z tymi ludźmi, żyjesz z nimi non-stop przez jakieś trasy, przez próby i to jest twoja rodzina, którą musisz jakoś też na dobre i na złe jakoś polubić i pokochać i to nie jest łatwe. Ja chyba się nauczyłem przy Pauli tego, jakim potrafię być niestety bucem czasami i tak myślę, że taki jakiś męski szowinist, który wjeżdża w jakichś momentach, że ja wiem lepiej, że na scenie też, że potrafię nie być wspierający czasami i jakby cały czas się tych rzeczy uczę, ale myślę, że to takie, no taka naprawdę duża nauka, co wydaje mi się, że powoli mnie zmienia w lepszego człowieka. Czyli to raczej takie pewnie lustro, tak, że się odbijasz w Pauli spojrzeniu i myślisz sobie, no tak, ale się zachowałem, tak? Bo raczej trochę Paula tak nie wygląda na osobę, która by tak aktywnie mówiła, co ty robisz, to jest takie szowinistyczne. Nie, ona zaznacza, że robię źle, tylko że ja potem sobie zdaję sprawę, że rzeczywiście jakby to ma głębsze jakieś korzenie we mnie, to co robię i może ta refleksja jest potem, ale nie. Chyba jednak jest tak, że Paula mi mówi, ja staram się Pauli mówić, kiedy jest nie w porządku, kiedy coś robi i to jest część naszej silnej relacji, że nie tak zostawiamy rzeczy, tylko próbujemy je przepracować tak na bieżąco. A zatem rozmowa, kolejny pozytywny aspekt naszego dzisiejszego spotkania, płynie w świat, rozmawiamy. Ale teraz znowu robimy przerwę na muzykę. To jest moja rola, żeby robić takie przerwy. Utwór Got Me na super antenę wskakuje. Super, bo lubisz? Nie, bo super, bo numer, który dawno nie słyszałam, ale zaczęliśmy grać go właśnie na ten koncert. I w zeszłym tygodniu pierwszy raz od jakiegoś czasu kompletnie zapomniałam tekst. W ogóle nie znałam partii, ale jest, ma jakąś fajną energię sobie. I bardzo się cieszę, że gramy go w przyszłym tygodniu. Get Me, nagranie Pauli i Karola z płyty wydanej w roku 2014. Hard Wash to był tytuł albumu. A Paula i Karol w naszym studiu cały czas obecni. Teraz jeszcze dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Może się może skłonimy do dobry wieczór, bo zaczyna rzeczywiście się ściemniać. Miło jest. No, to od razu powiedzmy, bo już dostałam kilka zapytań, że rzeczywiście dużo mówimy o koncercie, to może podajmy od razu, pewnie, gdzie będzie można 1 sierpnia was w tej wersji urodzinowej przygotowywanej spotkać, że potem to powtórzymy po prostu, ale jasne, warto uzupełnić informację. Będziemy nad Wisłą na Placu Zabaw przy klubie Barka. O godzinie 20 zaczynamy 1 sierpnia. Bardzo serdecznie zapraszamy. I za darmo. I za friko. A to dokładnie jest bardzo ograniczone miejsce, jakby jeżeli chodzi o przestrzeń koncertową? Taką, tak czy... akurat chyba. Tak. Tak, myślę, to nie jest ogromne, ale więc, ale jest można siedzieć miejsca na tych schodkach, nie? Czy i no wtedy sobie się jest tyłem do sceny. Aha, a, to nie, to może nie. Jest ale miejsce, można. Zmieścicie się na ale pewno. Można. No a propos wydarzeń przez te 10 lat, to zdarzyło wam się coś takiego, na przykład, że ktoś ostentacyjnie siedział tyłem do was na schodkach, albo że... Ochrona. No to wiadomo. Nice one, bandit. No nie wiem, nie wiem, tyłem do sceny, nie. Nie, a... chyba nie. Czasami ludzie są mniej zainteresowani, nie wiem, ale też nie, nie jakoś, nie chyba. Tak. Ale żadnych takich sytuacji, że tam trzeba kogoś naprawdę zahaczyć? Różne przykrości nas spotkały, ale nie taka. A jakie was największe ale przykrości, znaczy, żartujesz? Mieliśmy teraz raz na, pamiętać, czy Karol, jak graliśmy na... Jarocinie, no też powiedzmy, Jarocin, ten pierwszy raz, kiedy dotyczyłam takiego osoby, która tylko krzyczy przez cały numer, Paula! Takim i on był taki wielki, wielki człowiek, jak na Jaroci, pamiętasz to? Trochę straszny, no. Straszny był trochę, ale pozdrawiamy tego pana. Ale jak ty zaczynałeś śpiewać, to ten pan zaczynał krzyczeć? Tak, tak, przez cały numer, jakiś jeden numer po prostu krzyczał, Paula! Paula! To było straszne. I potem nie przyszedł, nie powiedział, że jest panem? Że nie próbował tak tego? Bez sensu. Nie wiem, czego szukaliśmy w ogóle. Dobrze, on nas nie szukał. A granie w pizzerii, to co to było? To a propos dziwnych miejsc. Graliśmy, to był najdziwniejszy. Ja studiowałam w Lancaster, to jest miejscowość nad Manchesterem. I tam jest Lancaster Music Festival, który jest bardzo oryginalny, ponieważ jako muzyk nie grasz raz, ale grasz wszędzie po całym mieście minimum z 10 razy. Musisz zagrać i w jakichś tam klubach, i pubach, i gdzieś tam. I też między innymi graliśmy w pizzerii, nie, Karol? To jest prawda. No, to znaczy, jest świetny pomysł, czyli grasz wielokrotnie koncerty, wszędzie, całe miasto się zmienia na taką scenę muzyczną. To jest ciekawe. Ale... Jest ciekawe, ale dla muzyków jakby tam było przegięcie. Może nie było 10 jednego dnia koncertów, ale... Nie jednego, cały weekend graliśmy z 12 koncertów. Tak, i to było tak, że się przemieszczało i to były takie małe, jakby taki dziwny pomysł, ale troszeczkę to było eksploatacja. No, ale tak, poza zmęczeniem to co, że czy są takie miejsca, które od razu psują humor muzykowi, że wchodzisz no, pizzeria nie jest idealna, wie, jako tak nie czuję. Jakby kocham pizzę, ale jak wygrać w pizzerii, było bardzo dziwne. No dobrze, no tak, wiadomo. No, ale... Znaczy do kotleta się ogólnie nie lubi grać. Jak ludzie w ogóle ogólnie... siedzą i jedzą. A do kotleta to... się nie lubi grać, czy się do kotleta nie lubi grać, jak się gra za małe pieniądze, a jak nie, nagle spada milion dolarów, to grać... wtedy nagle trada! Nie. Zawsze jest trudne. Po prostu jak ludzie siedzą, jak w ogóle jak ludzie jedzą przy twoim koncercie, jest to trudne. Tak. Ogólnie. Już tak jedzą brzydko na przykład, bo nie wiedzą, jak ładnie jeść. Ale nawet jak ładnie jedzą i się starają patrzeć na twój koncert, ale oni tak jedzą, a ty grasz, to jest generalnie jest to niebezpieczne, poza tym jeść i słuchać muzyki, kiwać się, można po prostu ponieść konsekwencje jakieś. To prawda, a dla muzyka nie wiadomo dlaczego, ale jest to po prostu przykre. Dokładnie, ale też ja mam jeszcze jeden koncert, chyba najgorszy i najdziwniejszy, mogę? Mamy no, czas? Pewnie, oczywiście. I graliśmy trasę po Ukrainie i uwielbiam grać na Ukrainie, ale graliśmy na Dniu Kobiet, taka prywatna impreza a propos do kotleta. I nie wiedzieliśmy, co to jest i gdzie to jest. To było chyba w Ivano-Frankivsk, nie pamiętam, gdzie to było. W hotelu. Tak, w takim hotelu, takim bardzo, takim złotym, takim bardzo, jak myślisz o jakimś takim ukraińskim wypasionym hotelu. Dla dorosłych, że jego akcja się gdzieś rozgrywa, to właśnie w takim hotelu. Tak, ale takie złoto, jakieś dużo białego, tak, i nie wiedzieliśmy, co to jest. Wychodzimy, a tam jest jakieś 500 takich czerwonych, zamszowych krzeseł i tam siedzą ludzie tak bardzo wykwintnie ubrani. A my wychodzimy na scenę i jest burmistrz, w szoku. Był burmistrz tego miasta i też chyba jakiś szef wielkiej firmy, który może miał zatyczkę z mafią. Może. Miał zatyczkę z mafią, to naprawdę podnieciłaś naszą wyobraźnię. Miał zatyczkę z mafią. Tak się mówi? Nie. A chociaż super. Ale jest bardzo super. Dobrze. I co, i poradziliście sobie z tym? No i jakoś radziliśmy, ale na koniec ten mafioso oraz burmistrz podeszli do nas z kwiatami i strasznie dziwne. I wszyscy siedzieli ten cały czas. Może kilka osób zaczęło tańczyć. Tam było paręset osób na galowo ubranych. A myśmy przed chwilą grali w jakimś pubie po prostu dwa dni wcześniej czy dzień wcześniej. Tak. W jakimś pubie. W jakiejś innej miejsce. To było bardzo abstrakcyjne doświadczenie. Tak. Generalnie koncerty w ogóle, kiedy muzyk gra na co dzień inaczej, a nagle na przykład ma siedzącą publiczność, prawda? To jest wyzwanie. To się zdarza także w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Mm-hmm. Jeżeli ktoś jest nieprzygotowany na tą sytuację i nagle widzi, że wszyscy tak siedzą dostojnie i z powodów różnych bezpieczeństwa nie mogą tam szturmem pójść pod scenę, to jest takie trudne na początku, ale można sobie z tym poradzić chyba. No, wy sobie poradziliście z tym nieraz. Tak? No dobrze, to w takim razie kolejna przerwa na muzykę. Wybrałam utwór My Bones. Czy dostanę na to jakąś zgodę, czy tym razem źle? Kurczę, super. Super, świetny utwór. A kto go napisał? Paula i Karol. Tak. Paula i Carol My Bones, nagranie z własnym ciałem i kośćmi w naszym studiu na żywo. Paula nawet śpiewała przed chwilą rozśpiewane tutaj nastroje i możliwości. Nie wiem właśnie, czy to było na antenie, czy poza anteną, kiedy mówiliśmy o utworze Got Me, że nawet zapomniałaś słów do tego utworu. Też nie wiem, czy to było. No, w każdym razie, dyskutując o tym, że ten utwór pojawi się na antenie, Bartek mi podpowiedział, że to było poza anteną, więc powiem, że kiedy wiedzieliśmy, że ten utwór się pojawi na antenie i czy też on już był na antenie, to Paula mówiła, że dawno go nie graliście. Tak bardzo, mówiłaś. Bardzo. I w związku z tym musiałaś sobie słowa przypomnieć, bo nie miałaś ich w głowie. I to jest taki moment, skoro już 10 lat, to prawie jakbyście byli seniorami, żartuję oczywiście, na tym rynku muzycznym. Tak się czujemy trochę. Ale to się pamięta. No, co jest takiego. Można zapomnieć o pewnych rzeczach, tak? Czyli można posłuchać swojej płyty sprzed kilku lat i nagle odkryć jakiś utwór na nowo? Można w ogóle sobie przypomnieć, pewnie, że coś takiego było? No to co w takim razie tworzy ten taki podręczny zestaw Paula i Karola na co dzień? Co się zawsze pamięta? O czym się nigdy nie zapomina? O tym imienia Karola i Paula, tak. No to wiadomo, tak? Ale mówię artystycznie, muzycznie. Muzycznie, znaczy to jest na pewno jakieś, że grasz to wiele razy. Mamy jakąś setlistę, którą gramy w trasie i wtedy masz taką pamięć mięśniową, że naprawdę ci się to wgrywa. Ja często gram Calling i myślę sobie, co zjem na obiad. I naprawdę potrafisz po prostu już tak rozłączyć? Naprawdę rozłączyć. I po prostu myślę o czymś innym i słyszałam wiele wywiadów muzyków, którzy grają już wiele lat, ten sam numer. Można rozłączyć, ja nie lubię tego robić, bo lubię się wczuwać w to, ale jak już jesteś zmęczony, naprawdę mogę, tak jak prowadzisz samochód do domu, wszyscy mamy to uczucie, że znamy tą trasę i możemy prowadzić do domu i nie wiemy, jak to nasze ciało, co skierowało nasz samochód, ale jakoś doszliśmy do tego momentu, myślimy o czymś innym i to jest to samo, jak grasz. To może nie jest akurat najlepszy przykład, przynajmniej nie proponujemy tego naszym służbom, którzy prowadzą samochody, żeby odłączali. Próbowali się wyłączyć. Nie wiem, no. I że jesteś w domu i tak myślisz, jak ja tutaj dojechałam? Nie macie czegoś takiego? Nie wiem, są tacy, którzy się budzą w łóżku i powiem, jak ja trafiłem do tego domu. Ale swoją drogę, dlatego myślę, że my się po alkoholu trafiają do domu też, ponieważ to jest w pamięci mięśniowej. Tak. Po prostu, gdzie może po prostu przenieśmy to jednak na pozytywne doświadczenia. Na przykład koń zawsze wróci do swojej stajni, tak? Więc generalnie my zwierzęta mamy taką możliwość, żeby lepsze wrócić do domu. No ale a propos tego domu zespołowego, to jest takie idiotyczne może ujęcie. Co waszym zdaniem po prostu was reprezentuje? Bo to było trochę takie pytanie właśnie o to, że zespół Paula i Karol nie na koncercie podsumowującym 10 lat, ale na takim, w tym momencie, w roku 2019, gdybyście musieli się określać, to byście się określali przez konkretne utwory, czy jednak to byłaby jakaś dłuższa wypowiedź taka, że... Ja myślę, że przez to, że nadal jakby to, co nas charakteryzuje, że nie przestaliśmy pisać piosenek w żadnym momencie. Hmm. Jakby my nadal piszemy utwory i mamy ich znowu z 10 czy 15 gotowych. Fabryką utworów. Jakby bardzo lubimy razem po prostu pisać, więc tak. Rzeczywiście jak można pomyśleć, że ludzie nas znają z singla Calling albo z jakiegoś doświadczenia koncertowego albo z pozytywnej energii, ale dla nas to jest coś chyba, nie wiem, mi się wydaje, że to jest taka nasza decyzja, że będziemy sobie to robić niezależnie trochę od tego, co się dzieje wokół nas. Czy będzie uwaga jakichś mediów i publiki na nas, czy ludzie będą tłumnie chodzili na koncerty, czy skromnie, to my jednak będziemy sobie... mamy potrzeby chyba tworzenia i grania dla tych najbliższych osób. Dokładnie, ja się zgadzam z tym. To jest nie wiem, czy to jest, w ogóle odpowiedziałem na twoje pytanie. Odpowiedziałeś tak, bo też wydaje mi się, że ważne jest to, że wy macie też jakby takie życie poza Paulą i Karolem, prawda? Mm-hmm. I to, że to się toczy indywidualnie w rozdzieleniu, no i że to też jest takie istotne, że dla was to jest fajny moment, kiedy możecie się po prostu spotkać i działać razem. No masz rację, że to jest, opiera się na takiej przyjaźni i że bardzo, bardzo chcemy to zrobić. Może też jest super, że nigdy nie odnosiliśmy jakiś gigantyczny sukces, dużo kasy, że musieliśmy się bić o tą kasę, czy coś takiego, że zawsze jest tak, że po prostu robimy to, lubimy to, jakoś to działa, mamy tam ileś tam słuchaczy, którzy nas słuchają i to jest super. I to jesteśmy, mamy taką mega wdzięczność i myślę, że to jest też dla mnie, jak kojarzę Paula i Karola tak odnosząc, nie to, że jestem w tym zespole, ale to jest taka wracam do takiej wdzięczności, że jestem z Karolem w tym, że jest taki moment wdzięczności w życiu. Może to jest trochę taka medytacja, albo taki moja religia, to jest Karol. Ja mam taki, to jest, mi się to kojarzy z tym, jak się spotykamy na scenie jeszcze, jak są chłopaki z nami, jak wychodzimy na tą scenę i znowu ja się rozglądam i jesteście wszyscy, to ja sobie tak myślę, wow, to się znowu udało. Tak. Że dla mnie to nie jest taka oczywistość, tylko zgadzam jest tak, się. Kurde, to tak. Trwa w ogóle, to trwa. My znowu jesteśmy z tą grupą ludzi, którzy naprawdę świetnie grają, którzy nas wspierają, którzy chcą tu być z nami i my jesteśmy obok siebie i w ogóle możemy dalej to robić i to jest jakby, no, wdzięczność to jest chyba naprawdę dobre określenie i w ogóle, że możemy tu być z tobą rozmawiać w tak, wiesz, fajnym miejscu z tak świetną osobą. Z takim fajnym światłem i tak, ale wiesz, prowadziliśmy różowe tutaj różne takie elementy. Do jest genialnie. Studia. Ktoś może tam słucha nas w domu, nie wiem. Ktoś może nas słucha i w ogóle czujemy się naprawdę wdzięczni. Tak. No to w takim razie podtrzymajmy tę wdzięczność utworem, którego chyba nie posłuchamy w całości, bo tak jakoś krzywo nam z czasem teraz już się probiło, że chyba, że gadamy 4 minuty i utwór Heart is a Force wypada, bo bardzo mi zależało na tym, żeby dzisiaj zakończyć utworem Good Night Warsaw. Super. No ale do tego utworu to musimy jeszcze porozmawiać 4 minuty. Podejmujecie to wyzwanie, czy robimy dwa utwory? Trudne będzie, ale możemy. Tak? Lubimy z tobą rozmawiać. No to w takim razie dobrze. To jest informacja dla Agi, że zmierzamy do utworu Good Night Warsaw. Good Night Warsaw. Tak oczywiście przy i to próbuję tak od razu mówić z takim bardziej akcentem. Good night, Warsaw. Właśnie tak, tak, nie. Tak próbowałam, to było przedrzeźnianie teraz? Czy nie, to jest mój, i to ja udaję, bo ja teraz w ogóle nie mam akcentu takiego naprawdę kanadyjskiego. Jak ja wracam teraz do Kanady, wszyscy mówią, skąd jesteś, ale to jest tak najgorsze, bo ja już mieszkam tutaj, nie wiem, z 17 lat. No ale to chyba przez niemiecki też. Bo... Niemiecki, mieszkam w Niemczech. A powiedz coś po kanadyjsku. O kanadyjsku? Nie umiem już, nie. Ale to kiedyś zaczęło takie, ej, robiłeś takie jakieś... Ah, let's go for, do you have a 2-4-A? I know, ej, for sure, ej. A tak mówią właśnie kanadyjski. To świetne, ojej, ale tak. to ja musiałabym prosić cały czas o powtarzanie, ale to... 2-4 of beer, to znaczy paczka takich 24 piw. To ciekawe, że akurat bierze... znowu wchodzimy w ten temat. To przepraszam. Jakaś taka typowa odzywka nastolatki z Kanady? Tak, nastolatki z Kanady, dokładnie. Ale nie wiem, nastolatki to jest starsi ludzie, po prostu wszyscy... Po prostu ty też. To ja. Nie, znaczy wszyscy kojarzą Kanadę taką super pozytywne miejsce, ale jest to trochę dużo ludzi, którzy no po prostu lubią sobie popić. Nie, co się dzieje? Myślę, że to tak może być oczywiście. Myślę, że to chodzi o to lato. Jest zima w Kanadzie. Jest zima w Kanadzie i trzeba coś robić. O to mi chodzi. Ale teraz chyba nie jest zima w Kanadzie. Nie, masz rację, masz rację. Chyba, że kompletnie mi się mylą wszystkie geograficzne. Mam takiego teraz blisko w rodzinie człowieka, który właśnie w Kanadzie spędził dużą część życia, bo najpierw mieszkał w Polsce, ale potem zamieszkał w Kanadzie w miejscowości London. Tak. Dużo też macie takich... Scena muzyczna też była, nie? Tak. Nasz pierwszy, właśnie osoba, która wyprodukowała tą epkę, na której jest Good Night Warsaw, był właśnie z Londynu. Z Londynu. Naprawdę? Tak. Bo ja chciałam tak zapytać, tak bardziej śmiesznie, czy dużo jest takich powielających się jak w Stanach Zjednoczonych, że tam właściwie są wszystkie, prawda, nazwy z całego świata przeplancowane, czy w Kanadzie też to jest stosowane? Ten London mi przyszedł do głowy przez to, że wiem, że tak, istnieje. Tak, ale na przykład po drugiej wojnie światowej Berlin, Ontario był zmieniony na, chyba teraz jest Waterloo, Ontario, czy coś takiego, czy Kitchener, no. Dużo nazw czyli takich niemieckich. Czyli sprawiedliwość taka dziejowa dotknęła, tak? Tak, że... tak. Z niemieckich zmienili na jakieś takie neutralne bardziej. No jest takie powiedzenie po polsku, że zwycięzcy piszą historię. Zwycięzcy opowiadają historię. Może tak. Znaczy teraz żałuję, że jeszcze dalej gadamy przez 3 minuty, że nie, ja uważam, że wręcz otworzyłyśmy nowy, absolutnie nowy aspekt, że trzeba byłoby porozmawiać w końcu o Kanadzie porządnie na Antonie Trójki, więc cię zapraszam. A Karol będzie też jako specjalista tutaj od świata będzie nam towarzyszył, albo może będziesz wnosił taki męski pierwiastek jako, wiesz. Ja będę starał się jakimś śmiesznym komentarzem. No, dokładnie. To jest najłatwiejsza rola moim zdaniem, być tym, który ma rozbawić wszystkich, że jak jest, robi się sztywno, to Karol wtedy opowiada. To jest dobra rola, ja szczególnie jak mało wiem na jakiś temat, to mogę po prostu humorem się ratować. Dobrze, zostało nam pół minuty, w związku z tym raz jeszcze przypomnijmy, że 1 sierpnia, gdzie się spotykamy? Na Placu Zabaw, to jest chyba przy Syrenie, nie? Nad Wisłą, tutaj w Warszawie. Tak, pomnik Syrenki. Dokładnie. Na dole klub Barka, Plac Zabaw. I tam o godzinie 21 sierpnia. Zapraszamy za darmo, darmowy koncert na 10-lecie. Nasze. Pauli i Karola, 10 lat, moim zdaniem w ogóle czas was nie dotyka, ale teraz właśnie przeniesiemy się znowu do początku waszej działalności i nagranie Good Night Warsaw w tej wersji, którą też można znaleźć na pierwszej płycie, a nie w tej wersji na epce. One się bardzo różnią? Tak. Tak, tej nie miksował ten facet z Londynu. Tak. Nie, ale tutaj Rafael Rogiński, taki świetny gitarzysta, gra tutaj i dla nas to był taki zaszczyt, że chciał za nami zagrać. Ja pamiętam, ja się, nie wiem, ja miałam trochę... Starstruck. Tak, starstruck, jak to się mówi w polsku, ale strasznie się cieszyłam, że zagrał z nami. Bardzo wam dziękuję za wizytę w naszym studiu, za wszystkie opowieści. Paula Bialski. Cześć. Bardzo dziękujemy. Karol Strzemieczny. Dziękujemy. Dziękuję ci bardzo naszymi gośćmi. To już musimy grać i znikać. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gila, Agnieszka Łukasiewicz, która audycję zrealizowała. Do usłyszenia jutro po 19:00. Parties drawn by city lights and heartaches, looking different places for hope, and singing to the stars above. And singing to the stars above. Chances, but the lines on our faces only seem to grow with our love. The mind, the heart, and the spirit of common sense don't make no sense to me. I'm free to go, free as a man could be. Common sense don't make no sense. Obvious and meaningful, but this place is filled with people like you who like to have a drink or two. When you light that cigarette, make your way down my bed. We both know and understand that we all look different places for hope, like making love without falling in love. Sleep tight, don't go. Dropping the dreams in the river below. You've got too much pride, I know. So good night, war song. Dropping the dreams in the river below. You've got too much pride, I know. To promocja.